nincs, aki egyedül van a világban, semmilyen nincs. De tudsz, hogy téged mindig vár valaki, két görény, a többiek és alali. Csalódnunk még soha nem kellett, ha gáz van, itt állunk egymás mellett. Ez a néhány haver, aki van, lesz, volt, megmaradunk, mint rajtad a tetkók. Nem számít, hogy mit gondol a világ, királycsapat vagyunk, jó cimborák. Tudjuk, hogy jöhetnek ránk még nehéz idők, a bajban egymásnak adunk erőt. De is megosztasz velünk mindent, amit van, úgyhogy megmutatjuk, mit jelent. Igaz is van, igaz is van, igaz is van. Tudjuk, hogy jöhetnek ránk még nehéz idők, a bajban egymásnak adunk erőt. De is megosztasz velünk mindent, amit van, úgyhogy megmutatjuk, mit jelent. Igaz is van, igaz is van, igaz is van. Ne törődj azzal, hogy most mi a baj, rendben jön úgyis minden hamar, mert melletted kitart az egész brigád, a csapat egymásért mindig kiáll. A barátságban pont ez a jó, itt mindegy, hogy szél van, eső vagy jó. Összefogunk és messzire jutunk, mert a másikra mindig számíthatunk. Nem számít.